Inauterietan sorgin. Aupa, gabon denei. Baita zuri ere. Ze, ideia honen bat bururatu altzaizu. Hemen ez da ezer itxurazkorik entzun orain artean. Nik uste nuen dagoeneko mozorroa zein zen erabakita egongo zela. Bueno. Ez duzu ba pentsatuko zaiena gure esku utzi eta libratuko zinenik, ezta? Zu, gurekin esiri eta hemen egon txintxo. Ea zerbait bururatzen zaizun. Beno, orduan zer mozorro egingo dugu. Nik zerbait berezia egin behar dela uste dut. Eta alba da originala, noski. Begira, zuk sorgin jaztea izango duzu onena. Agurtzane, gainera zure izebari eskatu beharko zenioke arropa. Ura ere sorgin xamarra da eta baditu gona luzeak, soileko inunak eta pitxi egokiak. Ari arropak eskatuko bazen izkio, ziur aski zerbait egokia utziko lizuke. Aitor, eta zu berriz onena izango duzu iazko arropa nahiari eskatzea. Gentil jantzin ziren, ezta? Baina ez aldugu zerbait originala egin behar dugula esan ba. Mozorro berdina jantzi behar badugu, originala behitzat, ez da izango. Baina mitologiako pertsonaia desberdinen jantzia lortzen baditugu, ez da gauza bere izango. Haiek, taldean jantzi ziren denak berdin. Gu berriz, bakoitza mozorro desberdina jantzitaterako gara. Baina taldeko kide guztien artean, lotura duen zerbait egiten saiatu beharko dugu, ez da. Niri behintzat hori iruditzen zait egokiena. Bestela hemen gau oso eman dezakegu. Ba, nik ere uste dut denok zerbait berdina eraman barko dula. Ikurren bat edo zerbait. Bestela inork ez du nabarituko talde berekoa garenik. Aitzulo bat egitea izango da onena. Zer iruditzen zaizue? Bueno, ez da ideia txarra, baina aitzulo bat nola ingo du? Begira, zuk aitari ezaiozu, papertegitik kartoia eta papera nahikoa lor dezala. Gustatzen hasitzen dagoeneko ideia, eh? Pixkanaka, borobiltasun bat ematen ari gara. Jo, baina ez dut uste kartoiarekin eta paperarekin nola egindako aitzulo batek, ba, hola, luze irango duenik, ez? Euri egingo balu gainera, segituan puskatuko litzaiguke. Bueno, baina zerbait harina izango da, eta mugi dezakegu leku batetik bestera. Euria egingo balu, nonbait utziko genuke, aterperen batean, edo... Baina, gurekin ibiltzea izango dugu onena, eta tabernaz taberna ibiliko dugu. Beno, ba, baina beste hau zein mozorro jantzi dezakegu. Ahalik eta pertsonaia desberdin guztiak lortzen baditugu, hobe dela uste dut. Bai, ados nago. Beno, orduan sumirari, entartaloz jantzi zaitez. Bai, zergaitik ez. Gainera ez diruditzen nahi zaila denik, begi handi bat marraztuko nuke eta kopetean itxatxi. Beno, iruditzen zait gehiekin emozionatu garela. Ea, uste dut esan dugun guztia ordenatu behar dugula. Aitzuloa denon artean egitea dela onena iruditzen zait. Horretan denok ados? Bai. Eta bestalde, hiru pertsonaia aukeratu ditu, ezta? Sorgina, Gentila eta Tartalo. Bueno, ba, beste hiru pertsonaia pentsatu eta lanean hastea izango dugu onena. Beno, ba, mamarro, basa jaun eta sua izan daitezke. Osongi, zer iruditzen zaizue bihar bertan hasiko bagina lanean? Urko, eta ez zaitez ahaztu. Aitari eskailozu papera eta kartoia nahikua. Bai, lasai, ez zait ahaztuko.